Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 9 maja, jest 6. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wyeksportowano już 1/3 zboża z magazynów w Polsce, poinformował minister rolnictwa. Polska uznaje przechwycenie samolotu Straży Granicznej przez rosyjski myśliwiec za prowokację Moskwy. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej zarzutu dla ojczyma, który zakatował 8-letniego chłopca. Do tej pory udało się wyeksportować ponad 1/3 zboża zmagazynowanego przez rolników, powiedział minister rolnictwa. Do wyeksportowania jest w sumie około 4 milionów ton, dodał Robert Telus. Także to się dzieje, to nie jest tak, że to się nie dzieje. Wierzę w to, że uda nam się przygotować rolników do nowego sezonu i to robimy naprawdę i wszyscy. Tutaj też chcę powiedzieć, że w to również robią firmy. Od wybuchu wojny na Ukrainie Polska wsparła rolników w największej skali spośród wszystkich państw członkowskich, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa. Od kwietnia ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała pomoc krajową w wysokości 1 620 000 000 euro, dodał Janusz Wojciechowski. Nigdy w historii takiej pomocy nie było. W ogóle rezerwa kryzysowa po raz pierwszy w historii została uruchomiona. Ci, którzy dzisiaj krytycznie się wypowiadają, że to za małe kwoty, no w tym czasie, kiedy pełnili funkcję, rezerwa kryzysowa dla Polski w tym czasie wyniosła 0 euro. Na obecną pomoc złożyły się m.in. dopłaty do zakupu nawozów i zboża oraz właśnie rezerwa kryzysowa. Polska uznaje przechwycenie samolotu Straży Granicznej przez rosyjski myśliwiec za prowokację Moskwy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że piątkowy incydent nad Morzem Czarnym nie był działaniem przypadkowym, a zadaniem Zachodu jest przeciwdziałanie takim sytuacjom. Na razie jednak polski udział w unijnej misji nad wybrzeżem Rumunii został zawieszony. To była prowokacja i Rosja może dopuszczać się kolejnych. Tak rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadał na moje pytania dotyczące piątkowego incydentu. Nad Morzem Czarnym rosyjski myśliwiec wykonał szereg niebezpiecznych manewrów przed samolotem Polskiej Straży Granicznej. Federacja Rosyjska tego typu działania podejmuje z premedytacją i tutaj działania o charakterze protestacyjnym oczywiście mają charakter niezbędny, natomiast nie zmienią podejścia Federacji Rosyjskiej w tym obszarze. I dlatego, jak podkreślał rzecznik rządu, Zachód nie może ulegać presji Kremla. Rosja ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o swoją ofensywę, w związku z tym też szukają sposobu na to, aby pokazać i wewnątrz swojego kraju do celów propagandowych to, że są silnym krajem, takie chcą stworzyć wyrażenie. Piotr Müller dodał, że wnioski dotyczące ochrony przestrzeni powietrznej wyciągnie Rumunia jako gospodarz unijnej misji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Straż Graniczna przekazała do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych raport o niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem jej samolotu. Inwestycje w obronność w wysokości 3% PKB to suwerenna decyzja naszego kraju, powiedział w Kanadzie wicepremier minister obrony narodowej. Jak mówił Mariusz Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z minister obrony tego kraju, Anitą Anand, ta decyzja wynika z naszego położenia geopolitycznego. Żyjemy w niebezpiecznym rejonie z powodu ambicji Putina do odbudowy imperium. Polska historia udowadnia, że nieważne czy Rosja jest biała, czyli rządzona przez cara, czy czerwona, rządzona przez komunistyczną partię, a nawet teraz, jest taka sama. Rosyjski imperializm jest niebezpieczny dla sąsiednich państw. Minister Obrony Narodowej podziękował też władzom Kanady za zaangażowanie w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i podkreślił, że Kanada jest niezawodnym sojusznikiem i przyjacielem Polski. Były ambasador RP na Ukrainie powiedział, że odbudowa tego kraju po wojnie powinna być skoordynowana przez społeczność międzynarodową. Polscy przedsiębiorcy będą mieli takie same prawa jak ukraińscy biznesmeni, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Jan Piekło. To nie jest tak, że każdy kraj będzie coś wyszarpywał. Tu powinien powstać komitet koorganizacyjny. Coś na kształt pewnie wielkiego planu Marszala i to powinno być zarządzane przez przedstawicieli sojuszników w sposób taki, żeby dawało gwarancję skuteczności. Jan Piekło dodał, że ukraińskiej armii potrzebna jest obecnie amunicja, a także samoloty oraz artyleria dalekiego zasięgu. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej zarzutu dla ojczyma, który zakatował 8-letniego chłopca z Częstochowy na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Kamilek zmarł wczoraj w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem, powiedział Zbigniew Ziobro. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem w przedziale czasu, który poprzedzał ostateczny czyn, który doprowadził do śmierci chłopca. Prokuratura prowadzi to postępowanie wielowątkowo, bada nie tylko zachowanie samego sprawcy, ale też oczywiście zachowanie wszystkich, którzy nie zareagowali. Bezpośrednią przyczyną śmierci Kamila była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu spowodowane rozległymi ranami. 73 europosłów z 5 frakcji parlamentarnych zażądało zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Deputowani wysłali w tej sprawie list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Podpisało się pod nim 13 przedstawicieli Polski. Według deputowanych restrykcje powinny położyć kres transferowi technologii do Rosji, powinny odłączyć rosyjskie instytucje finansowe od funduszy, powinny również uderzać we wszystkie kraje i firmy, które obchodzą sankcje. Europosłowie ponowili również apel o wpisanie na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie ponad 6 tysięcy osób uznanych za skorumpowanych przez Fundację Walki z Korupcją założoną przez Aleksieja Nawalnego. Europosłowie zaapelowali też do Komisji o znalezienie prawnych rozwiązań, by przekazać Ukrainie zamrożone już w ramach sankcji rosyjskie aktywa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Same dobre wiadomości. We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalnie od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na krańcach zachodnich w porywach do 55 km na godzinę. Południowo-wschodni, wysoko w górach również podobna prędkość, 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Rozpoczynamy. Dzisiaj 9 maja w kalendarzu. Mamy wtorek, 6 minut po 6. Kłaniamy się i witamy w składzie. Michał Jakubik program będzie realizować. Rafał Jarząbek program przygotował. Radosław Nałęcz kłania się w pas, a Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. 2 dwójki i 7 trójek. W ten sposób można się z nami skontaktować. 9 minut po 6. Dzień dobry, pora na trójkę, poranny program, no i poranna ekipa w pełnym składzie. Rozpoczynamy ten dzień, który ma być pogodny i temperatury nawet do 19 stopni Celsjusza mają pojawić się na słupkach rtęci, więc będzie dość ciepło, chociaż poranek jeszcze chłodny, więc warto wziąć to pod uwagę pod kątem garderoby, którą Państwo szykujecie przy okazji wyjścia do pracy, no bo ten długi weekend już się skończył, no i faktycznie trzeba wrócić do rzeczywistości. Dzisiaj imieniny obchodzą Beat, Geroncjusz, Grzegorz, Hiacynta, Hiob, Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar, Pachomiusz, Przebor i Stefan. Wszystkiego najlepszego. 9 maja jest 129 dniem 2023 roku. No i dzisiaj święta nietypowe to między innymi dzień okulistyki, więc przy okazji tego święta warto faktycznie zadbać o swój wzrok, ponieważ to może być pretekst do tego, żeby się zainteresować. A oprócz tego też Dzień Unii Europejskiej. Data tego święta jest związana z ogłoszeniem przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana planu, który dał początek Unii Europejskiej. Dzisiaj kartka z kalendarza właśnie w ten sposób wygląda. Prognoza pogody całkiem obiecująca, co w programie. Między innymi dziś o skandalistach i będziemy przenosić się za ocean, ponieważ nikt o tym nie wie lepiej niż Amerykanie. Jak z tego wielkiego upadku, ze skandalu zrobić biznes? Kultura Stanów Zjednoczonych przesiąknięta jest właśnie historią i wielkich sukcesów, ale też wielkich porażek. Warto sobie przypomnieć w tym kontekście między innymi obywatela Keina. W USA dochodziło do największych upadków ludzi z pierwszych stron gazet. O tym, czy skandal zawsze jest końcem kariery, usłyszymy w relacji Janka Pachlowskiego. Również zajrzymy w kontekście skandali do świata sportu. Tutaj kolega redakcyjny Dariusz Urbanowicz opowie Państwu między innymi o Lensie Armstrongu. No i też o tym, że każdy chce być wolny, czyli możemy to osiągnąć na różne sposoby. Jedni kupią sobie motocykl, a inni wyprowadzą się w Bieszczady, żeby poszukać lepszego życia. Ten materiał z kolei przygotował Jakub Witkowski. No i też w programie będzie można usłyszeć o tym, ale też wypowiedzieć się przy okazji. Czy rzuciliby Państwo wszystko i przenieśli się w Bieszczady? A może to się już wydarzyło? 2:07. Czekamy na Państwa głosy. Teraz 12 minut po 6. Co prawda ktoś powie, że dopiero wtorek, to jest jeszcze dużo czasu, do piątku, do godziny 12, kiedy to zamkniemy głosowanie na listę przebojów programu trzeciego, ale nie można tego odkładać, zwłaszcza jeżeli się kocha któregoś artystę szczególnie i mocno i chce się zadbać o wysoką pozycję w ramach podstawowej trzydziestki na liście. 57 notowanie już za nami, zbieramy Państwa głosy do notowania kolejnego, 58, które w piątek o godzinie 19. Dzisiaj już słyszeli Państwo głos Tomka Miary, który budził nas do godziny 6, ale przecież jest jeszcze okazja, żeby ponownie spotkać się z Tomkiem. Lista przebojów trójki. Kto wygrał 57 wydanie listy przebojów trójki? Kto z Państwa słuchał, ten pewnie wie. Kto tego nie wie, może dowiedzieć się, odwiedzając naszą internetową stronę. Ja przypominam, że na miejscu 24 tym razem była grupa Mysłowic. Latawce spadły o 6 pozycji. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na miejsce 23 obroniła grupa Sabaton utworem The Unkillable Soldier. Największy spadek 57 wydania listy przebojów trójki zafundowali Państwo Peterowi Gabrielowi. Jego I.O. spadło aż o 12 pozycji, ostatecznie wylądowało na miejscu 22. Teraz to Państwo decydują o kształcie kolejnego wydania listy przebojów trójki, więc proszę głosować. Można zrobić to używając naszej internetowej strony, czyli rptpolskieradio.pl. Można też głosować za pomocą aplikacji. Proszę głosować do piątku do godziny 12, a w piątek od 19, 58 wydanie listy. Lista przebojów trójki. A niektórych artystów można nawet podwójnie usłyszeć, na przykład Daria ze Śląska, Kill Bill miejsce drugie, ale też Daria ze Śląska, Falstart albo Faul na miejscu 13. Jeszcze jest Brodka z Jeziorem Szczęścia na miejscu 7, a na miejscu 30 również Brodka z utworem Monika. No i wspomniany Peter Gabriel. Miejsce 22 I.O., ale to nie jest ostatnie słowo tego artysty, no bo tego artystę również można odnaleźć na miejscu 6. Panoptikom również to nagranie, ta piosenka znalazła się w ramach podstawowej trzydziestki. Proszę głosować, proszę wspierać swoich ukochanych artystów na stronie programu trzeciego, na stronie internetowej, ale również w aplikacji. Kolejne notowanie w piątek o godzinie 19. Warto również zwrócić uwagę na propozycje. I didn't know. 22 minuty po godzinie 6, to jeszcze jedna kartka z kalendarza, tym razem muzyczna. Wyjątkowa, bo 9 maja w 1962 roku urodził się Dave Gahan, czyli Dave Gahan kończy dzisiaj 61 lat. Może przy tej okazji warto złożyć artyście życzenia. Można to zrobić na przykład na Facebooku Trójki. Tutaj już stosowna grafika, stosowna informacja się pojawiła. No i coraz więcej polubień pod tą informacją. No to też jest związane w pewien sposób z listą przebojów, ponieważ przypominamy, miejsce pierwsze to cały czas niezmiennie Ghosts Again, Depeche Mode. My sięgniemy do nieco starszego nagrania, ale jakże wspaniałego Personal Jesus. Niech to będzie taki nasz załącznik urodzinowy, a kontakt z redakcją to 2 2 7 3. Reach out, touch faith. You're wrong. oddać faith. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ruszamy na drogi. Wczoraj, czyli poniedziałek, był dosyć intensywny, jeżeli chodzi o to, co działo się na drodze. Czy tak jest podobnie również dzisiaj, we wtorek? O tym już teraz Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. A jeśli chodzi o te korki, to sytuacja jest mimo wszystko nie najgorsza. Jak na razie bez większych spowolnień jedziemy S2 w Warszawie. Nogę z gazu trzeba zdjąć jednak w Piasecznie, na drodze 79, na drodze S8, a także na ulicy Żołnierskiej, czyli na drodze wojewódzkiej 631. Utrudnień nie ma, większych utrudnień nie ma także w Krakowie na A4. Ruch odbywa się płynnie od Balic po Zakopiankę, a korek jest jedynie w Skawinie na 44, a także na drodze 94 przed Modlnicą. Kierunek Śląsk. Największe spowolnienia mamy o poranku na S1, a chodzi o odcinek Mysłowice-Podwarpie. Korki są w Dąbrowie Górniczej oraz przed węzłem Brzęczkowice na jezdni w stronę Tychów. Po kolizji zwalniamy także na A2 na trasie Poznań-Świebodzin. Korek jest w rejonie miejscowości Chociszewo. To odcinek między węzłem Trzciel a węzłem Jordanowo. Na koniec przegląd korków na Pomorzu. Tu także nie najgorzej, bo zwalniamy jedynie na węźle Gdańsk Południe na S6 oraz na Krajowej Siódemce w miejscowości Żukowo. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz serwis Trójki i Karolina Kozińska. Polskie patrole Straży Granicznej nad Morzem Czarnym zostały zawieszone do odwołania. To reakcja Frontexu na przechwycenie przez rosyjski myśliwiec polskiej maszyny uczestniczącej w misji ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, decyzja w sprawie dalszych polskich patroli zapadnie po analizie incydentu. Teraz po pierwsze czekamy na raport Komisji Badań Wypadków Lotniczych, a następnie my będziemy analizować też, czy udział naszej załogi, naszego statku jest bezpieczny. Mimo zawieszenia działań polskiego samolotu, inne patrole morskie działają zgodnie z harmonogramem. Polska uznaje przechwycenie samolotu Straży Granicznej przez rosyjski myśliwiec za prowokację Moskwy. Pakietem pomocowym dla rolników w związku z sytuacją na rynku zbóż zajmie się dziś Sejm. Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, owce, kozy i konie. Rolnicy otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 9 osób zginęło w izraelskich nalotach na strefę Gazy, informuje agencja AFP, powołując się na Ministerstwo Zdrowia palestyńskiej enklawy. Według resortu wśród zabitych są kobiety i dzieci. Z kolei armia izraelska informuje, że przeprowadziła ataki na cele islamskiego dżihadu w strefie Gazy, w wyniku których zginęło 3 wysokich rangom dowódców. We francuskim Zgromadzeniu Narodowym odbędzie się debata nad projektem rezolucji wzywającej władze Francji i Unii Europejskiej do wpisania grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych. To inicjatywa posłów rządowej koalicji. Oskarżają rosyjską organizację paramilitarną o dokonywanie zbrodni wojennych na Ukrainie. Rozpoczęły się Janowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wydarzenie zainaugurował koncert łotewskiego chóru Akolada. W tym roku w części konkursowej zaprezentuje się 18 zespołów z 6 krajów. Życzę, żeby również przez kolejne lata ten festiwal był takim właśnie mocnym świadectwem trwania wspólnoty prawosławnej na tej ziemi. Wicepremier Jacek Sasin. Jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej Wolnej, Rzeczpospolitej Tolerancyjnej. Możemy cieszyć się pielęgnowaniem własnej tradycji, własnej kultury, własnej religii. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę, a pełen serwis już o 7:00. Czas na informacje sportowe. Jest z nami Robert Krzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze, zwłaszcza po tym, co działo się wczoraj na boiskach angielskiej Premier League, bo festiwal bramek zafundowali wczoraj kibicom piłkarze z Anglii. Średnia goli 7 na mecz. To były 3 spotkania, wszystkie ważne w walce o utrzymanie. Londyńskie Fulham wygrało z Leicester aż 5-3. Everton niespodziewanie pokonał walczące o europejskie puchary Brighton 5-1, a w meczu Nottingham Forest z Southampton było 4-3. Nottingham na tę chwilę na 3 kolejki przed końcem sezonu wyskoczyło ze strefy spadkowej, podobnie jak Everton. Niemal pewne spadku do Championship jest za to Southampton. Zajmuje ostatnie miejsce i ma 6 punktów straty do Leeds oraz Leicester, także będących w strefie spadkowej. Krzysztof Piątek w końcu się odblokował i strzelił gola w barwach Salernitany. To jego pierwsze trafienie w Serie A od listopada zeszłego roku. No, nie dało jednak wiele. Salernitana przegrała z Empoli 1-2 w meczu 34. kolejki Serie A. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 31. kolejki Widzew Łódź wygrał na wyjeździe z Miedzią Legnica 1-0. Słuchamy obrońcy Miedzi Andrzeja Niewulisa. Porażka boli, ale może tutaj w szczegółach powiedziałbym, że w pierwszej połowie nie zrobiliśmy wiele, by te bramki strzelać, choć na pewno byliśmy dobrze nastawieni, to nie potrafiliśmy tego przenieść na boisko. Było widać niepewność, myślę, z jednej i z drugiej strony. Widzę po tych porażkach 4 też było czuć, że nie jest pewny siebie. U nas wiadomo, jest spadek i można powiedzieć, że powinno nas gdzieś puścić, ale no jednak tej pewności takiej nie ma. W drugiej połowie uważam, że zrobiliśmy dużo, by te bramki strzelić. Stworzyliśmy kilka sytuacji, zabrakło skuteczności. Jak ustaliła nasza... Andrzej Niewulis przypomniał, że Miedź jest już pewna spadku. Ja przypomnę, że mistrzowski tytuł ma już zapewniony Raków Częstochowa. I jeszcze koszykówka. Niespodzianka w drugim ćwierćfinałowym meczu Ekstraklasy koszykarzy. Mistrz Polski i najlepszy zespół sezonu zasadniczego Śląsk Wrocław przegrał z Treflem Sopot 87-95 w serii playoff rozgrywanej do 3 zwycięstw jest remis 1-1. O krok od półfinału jest już za to warszawska Legia. Pokonała Spójnie Stargard 91-78. Tu w ćwierćfinałowej serii Wojskowi prowadzą 2-0. Pogodny dzień nam się szykuje. No i tak właściwie od samego rana do końca tego dnia będzie. Temperatura maksymalna od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr porywisty na krańcach zachodnich i w górach w porywach do 55 km na godzinę. Popatrzmy jeszcze na ciśnienie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Mamy dzisiaj o skandalistach światła sportu. Oczywiście zajrzymy na to poletko. Kilka nazwisk by się znalazło, bardzo tak. Ciekawy. Ale oprócz tego jeszcze jest świat filmu, świat muzyki. No można przebierać się w tych skandalistach. O, zdecydowanie. I skandalach. Do wyboru, do koloru. Zgadza się. Z Jankiem Pachlowskim między innymi dzisiaj porozmawiamy na ten temat. Jeszcze przed godziną 7, ale to też... To pewnie będzie coś o tej Gerze Łódź się. No myślę, że tak. To zakład? Sprawdzimy, Janka. Sprawdzimy, dokładnie tak. Mam nadzieję, że nie podsłuchuję. Natomiast będziemy mieli jeszcze okazję przed godziną 9 się spotkać z Robertem i przekonać się, czy faktycznie mieliśmy rację co do tego zakładu. U nas jeszcze przegląd prasy, ale to za chwilę. Sorry Boys przed nami. ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Może tak rzucić wszystko i przenieść się w Bieszczady. To jest oczywiście takie hasło, które generalnie jest taką metaforą zmiany. O tym też dzisiaj będziemy mówić w programie, ale przy okazji Bieszczad czy innych pięknych zakątków naszego kraju warto przy okazji przeglądu portali Polskiego Radia powiedzieć Państwu, że niedługo rozpoczną się 6. Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów. To kolejna edycja popularnej akcji Polskiej Organizacji Turystycznej. Konkurs skierowany jest do twórców wideo prowadzących autorskie kanały w serwisach społecznościowych, na których publikują filmy o charakterze podróżniczym, górskim, kulinarnym lub edukacyjnym. I o tym między innymi na naszych trójkowych stronach można przeczytać. Także polecamy z całego serca, zwłaszcza jeżeli ktoś się interesuje tutaj i szczegóły, i rozmowa, która to w Trójce przed południem się pojawiła, jest do znalezienia, więc polecamy, warto zapoznać się ze szczegółami. Teraz jedziemy do Francji. Francja wyda w ciągu 4 lat 6 miliardów euro na rozwój i promocję transportu rowerowego. Z kolei poinformował portal stacji RFI. Rząd planuje szereg działań, które miałyby zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z rowerów. 2 miliardy zostaną wyasygnowane z kasy państwa, a wydatki sięgające 4 miliardów dołożą władze lokalne, podał portal, powołując się na ministra ekologii i spójności terytorialnej. Minister zapowiedział na Twitterze program, określił go jako bezprecedensową inwestycję w budowę dróg i bezpiecznych pasów ruchu. Obecnie trasy rowerowe we Francji mają łączną długość 57 tysięcy kilometrów, a celem francuskiego rządu jest rozwinięcie sieci do 80 tysięcy kilometrów w 2027 roku i 100 tysięcy kilometrów w 2030 roku dokładnie. Wsparcie państwa dla osób kupujących rowery ma zostać przedłużone i rozszerzone, tak by obejmowało również komisy z używanym sprzętem. Władze przewidują również zwiększenie dodatków dla pracowników służby cywilnej dojeżdżających na rowerach do pracy. Trzykrotnie ma wzrosnąć liczba punktów parkowania rowerów przy stacjach kolejowych. Obecnie jest ich zaledwie 30 tysięcy, by ograniczyć kradzieże. Z kolei planowane jest też wprowadzenie ogólnokrajowego rejestru rowerów. Każdego roku dla 850 tysięcy dzieci poniżej 11 roku życia organizowana będzie nauka jazdy na jednośladzie. I to są rozwiązania systemowe, które, przypominam, planuje wprowadzić Francja. Mamy jeszcze informację związaną z cyberbezpieczeństwem. W pierwszym kwartale 2023 roku 55% pobrań złośliwego oprogramowania pochodziło z chmury, czyli o 35% więcej w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z raportu firmy, która to zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Według analityków złośliwe oprogramowanie dystrybuowało 261 aplikacji chmurowych. Amerykańska firma Netskope, specjalizująca się w rozwiązaniach SaaS, czyli Secure Access Service Edge i cyberbezpieczeństwa, przygotowała taki specjalny raport. Według analityków w pierwszym kwartale 2023 roku w dużych firmach 5 pracowników na 1000 pobierało nieświadomi wirusy, wysyłając lub pobierając dane. Z raportu wynika, że prawie 10% wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania w pierwszym kwartale bieżącego roku zostało skierowanych ze znanych wyszukiwarek. Pobrania te w większości przypadków wynikały z działań cyberprzestępców, którzy przekierowywali użytkowników internetu do zawirusowanych stron. A co się potem może wydarzyć, no to łatwo się domyślić oczywiście, bo to może być i zagrożenie nie tylko dla nas osobiste, ale również dla całej firmy, w której pracujemy. Teraz 17 minut do 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. życie traci sens jakikolwiek. Bez ciebie nie mogę na noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kochaj mnie, nie tylko dla przyjemności. Z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę być częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić my życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala, się aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe twoich objęcia tonę. Bo wiem, że trzymam w moich ramionach tą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. I kocham twój delikatny dotyk jak aksamit. Kocham, gdy oddajesz mi w całości się nocami. Kocham, kiedy obsypujesz mnie pocałunkami. Nie do opisania jest uczucie między nami. Bo moja miłość do ciebie nie zna granic. Nigdy cię nie oddam na świecie nikomu za nic. Yo, ja słucham twoich rap, dla ciebie staram pozbyć się wad. Wokół ciebie kręci się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. 10 minut do 7 to Messiah każdego dnia, a my witamy Janka Pachlowskiego na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż u mnie dobry wieczór. Muzyka reggae to muzyka bardzo słoneczna, idealna, żeby rozpocząć dzień, ale być może również wieczorem pasuje. To prawda, tak. Przed snem jak najbardziej pozytywnych takich energii. Tym bardziej, że jestem w Miami na co dzień i te rytmy reggae to niedaleko, bo to Karaiby, tutaj można się nawet odwrócić w przenośni, mówiąc, te wyspy zobaczyć i poczuć tą muzykę. No a przy okazji też bardzo słonecznie i bardzo ciepło. To prawda, chociaż już za ciepło się robi i za duża wilgotność. Nie chcę Państwa denerwować, ale 28-30 stopni to norma, ale ta wilgotność taka nieprzyjemna się zaczyna i ona tak potrwa do października. Zresztą Floryda nie jest taka popularna właśnie w tych miesiącach letnich, bo wszędzie jest teraz ciepło i wszędzie można ciekawie spędzać czas na słońcu, a Floryda robi się popularna, gdy już tego słońca jest mało, czyli mniej więcej tak od października do kwietnia. Skomentuję to krótko, to skandal. To prawda, ale no, musimy z tym żyć. Tak jest, ale o tych skandalistach będziemy rozmawiać, ponieważ historia Stanów Zjednoczonych, no to między innymi historia oszałamiających karier, ale też wielkich upadków ludzi z pierwszych stron gazet. I o tych skandalistach między innymi dzisiaj o poranku, łamane wieczorem, możemy porozmawiać. Ja miałem, przyznam się Państwu, taką zagwozdkę, bo tak dużo jest tych spraw i tych skandali, które nie tylko w Stanach Zjednoczonych były głośne, ale na całym świecie, że trudno wybrać takie najbardziej spektakularne. Po prostu tak jest ich dużo, ale to jest kultura Stanów Zjednoczonych ze względu także na scenę polityczną, czy oczywiście show biznes. W Stanach Zjednoczonych na przykład ostatnio był taki duży wstrząs, jak publiczny wstrząs, tak bym nazwał, jak podano informację, że aby dostać się na wymarzoną uczelnię, która oczywiście zagwarantuje świetną przyszłość, no to wiadomo, że trzeba bardzo dobrze się uczyć i mieć bardzo dużo pieniędzy. Ale wyszło na jaw, że bogaci i sławni rodzice dawali łapówki, aby ich dzieci dostawały się do najlepszych amerykańskich uczelni, jak Yale, jak Princeton. I tutaj oskarżenie o udział w tym oszustwie usłyszało 50 osób i wśród nich znalazły się m.in. gwiazdy z Hollywood. Oczywiście polityka przesiąknięta korupcją w Stanach Zjednoczonych, wielkimi wyrokami więzienia, a takie miasto, które na mapie Stanów Zjednoczonych jest numerem jeden, gdzie mówi się, że jest korupcja polityczna i większość polityków ostatecznie trafi do więzienia, to jest... Rozumiem, że zagadka. Tak. No, szybko jeden. Które miasto w Stanach Zjednoczonych? Tak. Nowy Jork. Ja bym obstawiał. Nie, Chicago. Chociaż Nowy Jork wcale nie zostaje z tyłu, ale numer jeden to jest Chicago. I właśnie Andrzej Wąsewicz, redaktor naczelny chicagowskiego prestiżowego tygodnika Express, opowie teraz Państwu w Trójce o takim największym skandalu ostatnich lat, politycznym skandalu z Chicago, który zakończył się wieloletnim więzieniem. I w ogóle z czego słynie Wieczne Miasto, jeżeli chodzi o korupcję polityczną, bo jest parę anegdot związanych z tym. Posłuchajmy. Niestety nasze miasto i nasz stan znane są akurat z tego, że jeżeli ktoś nie siedzi, mówimy tutaj o wysokich rangą urzędnikach, no to z pewnością, jak głosi stary dowcip, tylko z powodu przepełnionych cel. No ale największa sprawa chyba, która dotyczyła minionych lat, właśnie była związana z Radem Blagojewiczem, a więc tutaj synem imigrantów serbskich, który został gubernatorem, no i otrzymał wyrok 14 lat więzienia za korupcję. Chodziło między innymi o handlowanie miejscem w Senacie po Baracku Obamie. Tutaj niektórzy twierdzą, że nazwa Chicago, a więc Windy City, czyli Wieczne Miasto, wcale nie bierze się z tych silnych wiatrów, które wieją nad Lake Michigan, ale z tego, że bardzo często zmieniają się władze wskutek aresztowania w wyniku korupcji. Ciekawe, prawda? I na koniec, na podsumowanie, dwaj tacy oszuści, którzy byli słynni laury na całym świecie, a skończyli marnie, tak można powiedzieć. Bernie Madoff, finansista oskarżony o kolosalne oszustwa w Stanach Zjednoczonych i podsumowując, nazwisko kolarza Lance Armstronga, przecież kiedyś legendy, zwycięzcy Tour de France, a wszystko się okazało, że było to na podwójnym wspomaganiu, tak powiem, w przenośni, i Lance Armstrong. Och, najprościej mówiąc, po prostu najadł się wstydu, stracił sponsorów i wyszło na jaw, że to wszystko było po prostu nielegalne. Tak jak podkreślam, Stany Zjednoczone, jak długo, że szerokie, to tak moglibyśmy jeszcze długo, długo, przynajmniej do końca dzisiejszego wydania Poranka w Trójce opowiadać właśnie Państwu o tym, jak to w Stanach Zjednoczonych robiono przekręty i potem jakie były tego wszystkiego konsekwencje. A jeszcze mieliśmy taki mały zakład tutaj redakcyjny, czy padnie w swojej korespondencji imię i nazwisko Tiger Woods. Bo to też bardzo, bardzo bogata historia i właściwie wielowątkowa. To mówimy o oszustwach, to bardziej zdrady chyba, tak? Tak, no obyczajowo. To już bardziej tutaj, wątek obyczajowy. Tutaj bardziej obyczajowe. Nie sport teraz ma problemy, bo być może będzie miał tutaj sprawę sądową. Natomiast rzeczywiście tutaj bardzo głośno, to był 2009 rok, kiedy to wszystko wyszło na jaw i też cały świat dyskutował, że najbardziej znany i najlepiej zarabiający sportowiec na świecie, rzeczywiście z uczciwością tak zwaną moralną w stosunku do wtedy obecnej żony, no tak był mocno na bakier, delikatnie powiemy. Jan Pachlowski zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję, kłaniam się nisko. A już za chwilę w Trójce serwis i prognoza pogody. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, kule, radzimy grać w lotto i też coś